ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی تو سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا. اتنے میں نبی مکرم رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کے چہرے انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا, یہاں تک کہ سوئی مل گئی. اس پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا چہرہ انور کس قدر روشن ہے. تو اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن کل عیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو مجھے قیامت کے روز نہ دیکھ سکے گا. عرض کیا, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, وہ قوم ہے جو سرکار آپ کو نہیں دیکھ سکے گا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا, وہ بخیل ہے. عرض کی, بخیل کون؟ فرمایا, جس نے میرا مبارک نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. سوزن فارسی میں سوئی کو کہتے ہیں, تو اس سوزن, گمی بھی سوزن اور گمی بھی سوئی کے ملنے کے واقعے کو, بلکہ یہ مل جاتی ہے اس کا اظہار کرنے کو, حضور سیدی اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان ذوق نعت میں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب مسکراتے ہیں تو اندھیری رات میں گمی ہوئی سوئی بھی مل جاتی ہے, کہ آپ کا مسکرانا اندھیری رات کو بھی صبح کا سما پیدا کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. مجھے ٹیلی فون کے ذریعے سننے والی اسلامی بہنوں, میں آپ کی خدمت میں خواتین اسلام کی قربانیاں کے عنوان سے کچھ معروضات پیش کروں گا. حضرت سیدتنا نسیہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب صحابیہ ہیں جنہوں نے اپنے دونوں شہزادے حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما اور ان کے والد حضرت سیدنا زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر غزوہ احد میں حصہ لیا. حضرت سیدتنا نسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, کہ میں احد کے میدان میں مشکیدہ اٹھا کر مسلمان مجاہدین کو پانی فراہم کرتی تھی. فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ دشمنان اسلام کے حملے سخت سے سخت تر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو میں بھی لڑنے میں مشغول ہو گئی. چنانچہ مجھے اس غزوہ احد میں 13 زخم آئے اور ان میں سے ایک زخم تو سال بھر تک رستا رہا اور اس کا علاج کیا جاتا رہا. فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد مشرکوں کے حملے روکتی رہی, یہاں تک کہ ایک کافر نے مجھ پر تلوار کا وار کیا لیکن وہ کارگر نہ ہوا. میں نے اپنی تلوار کا وار اس کے گھوڑے پر کیا تو اس کا گھوڑا گر پڑا اور وہ کافر گھوڑے سے جدا ہو گیا. اس موقع پر مدینہ کے تاجور رسول انور نبیوں کے سرور حبیب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو آواز دی, اے عمارہ اپنی ماں کے پاس آؤ. چنانچہ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے عمارہ کے ساتھ مل کر اس مشرک کو قتل کر دیا. حضرت سیدتنا نسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن مشرکوں نے مجھے ایک ایسا زخم لگایا جس سے خون بند نہیں ہوتا تھا. یہ دیکھ کر میری ماں سیدتنا نسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے زخم کو باندھا اور پھر فرمایا, بیٹا اٹھو اور دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کرو. اس موقع پر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمارہ کی ماں جو طاقت اور ہمت تم رکھتی ہو ایسی طاقت بھلا کس میں ہے. اسی اثنا میں ایک شخص وہاں سے گزرا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ام عمارہ یہی وہ شخص ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا تھا. یہ سنتے ہی سیدتنا نسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کافر کی پنڈلی پر تلوار ماری جس سے وہ کافر گر پڑا. یہ دیکھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے ام عمارہ تم نے اپنے بیٹے کا قصاص اور بدلہ خوب لیا. اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے تم کو دشمن پر فتح دی اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کو ہلاک کیا. موقع غنیمت جانتے ہوئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت خوش ہیں, سیدتنا نسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھٹ بارگاہ رسالت برش کی, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ میں جنت میں آپ کے رفقا میں سے اہل بیت کے ساتھ رہوں. چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے فرزندوں اور ان فرزندوں کے والد کے حق میں دعا کی, اللهم اجعلهم رفقائی فی الجنہ, اے اللہ ان سب کو جنت میں میرا ساتھی بنا. یہ دعا سن کر محبت سرکار میں سرشار حضرت نسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہر وہ مصیبت جو اب اس دعا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے پہنچے اس کا مجھے کوئی غم نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اے دین کا درد رکھنے والی اسلامی بہنوں, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت نسیئہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جذبہ اسلام کس قدر بلند اور باعظمت تھا. اپنے بیٹوں کو لے کر انہوں نے جنگ کی. ایک بیٹے کا زخم شدید آیا, خون بند نہیں ہو رہا, تو خود ہی زخم کو باندھا اور پھر فرمایا کہ اٹھو اور دشمنان مصطفیٰ سے لڑو. اللہ اکبر. اور خود بھی کس بے جگری کے ساتھ لڑ رہی تھی. حالانکہ عورتوں کو جہاد میں لڑنے کا حکم نہیں ہے, لیکن ان کا جذبہ تھا. اس وقت حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے غزوہ احد میں کہ انہوں نے بھی لڑنا شروع کر دیا, اور یہاں تک کہ عورت ذات ہو کر مشرکوں پر حملے کیے, کفار پر حملے کیے, یہاں تک کہ بازوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اور ایک آج ہماری ماں بہنیں کہ وہ اپنی اولاد پر اتنی شفقت کرتی ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے شاید اس لیے نہ اٹھائے کہ میرے لال کی نیند خراب ہوگی, پھر اسکول بھی تو جانا ہے, اور شاید روزہ اس لیے نہ رکھنے دیں کہ میرا لال کمزور ہو جائے گا. اور یہ ایک خواتین تھیں جو اپنے لالوں کو تلواریں دے کر دشمنوں کے مقابلے میں بھیج دیتی تھی. تو ان کے جذبہ اسلام پر کروڑوں سلام. ایک اور صحابیہ کا مدنی جذبہ مولادہ فرمائے, حضرت سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ. حضرت عمار رضی اللہ عنہ بھی صحابی, ان کے والد حضرت یاسر بھی صحابی, اور ان کی والدہ سمیہ بھی صحابی, اور یہ بہت غریب اور مسکین صحابہ تھے. اور اسلام قبول کرنے کے مقدس جرم میں کفار مکہ نے ان کو بہت ستایا, بہت تکلیفیں دی, لیکن ان کا جذبہ, ان کا عزم و ہمت تو دیکھیے. ایک بار ابو جہل نے نیزہ تان کر دھمکاتے ہوئے سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تو کلمہ مت پڑھ ورنہ تجھے یہ نیزہ مار دوں گا. حضرت سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جن پر اسلام کا نشہ چھایا ہوا تھا, یہ سن کر انہوں نے زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا. ابو جہل سیخ پا ہو گیا اور غصے میں بھر کر ان کی ناف کے نیچے اس زور سے نیزہ مارا کہ خون کا فوارہ ابل پڑا, اور وہ زمین پر گر پڑی اور تڑپ تڑپ کر راہ خدا میں انہوں نے جان قربان کر دی. کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی شہادت تھی. کفار مسلمانوں کو جو ستاتے تھے مکہ مکرمہ میں, تو سب سے پہلی شہیدہ ہونے کا شرف ایک خاتون کو ملا, حضرت سیدتنا سمیہ رضی اللہ عنہا کو. اور جذبہ کتنا زبردست ان کا کہ وہ کافروں کا سردار منع کرتا ہے کہ کلمہ مت پڑھ, تو انہوں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور جان انہوں نے قربان کر دی. اللہ تعالی ان پر کروڑ ہاں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. کتنا عظیم جذبہ تھا. اسی طرح ایک صحابیہ حضرت سیدتنا زمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکے کے ایک گھرانے کی نوکرانی تھی, کنیز, نوکرانی تو تنخواہ دار ہوتی ہے اور آتی ہے جاتی ہے، اتنے اس کے مطلب ہے کہ اس پر سختیاں نہیں ہوتی، نوکرانی ہوتی ہے، اور اس نوکرانی کی جو ہوتی ہے عورت وہ سیٹھانی کہلاتی ہے، لیکن وہ تو مالک ہوتی تھی، مالک ہوتے تھے، خرید دیتے تھے عورتوں کو، وہ دور اس ٹائپ کا تھا اور اس کے بھی مطلب اصول ہوتے تھے. تو یہ کنیز تھی، لونڈی کنیز ہوتی ہے، وہ رہتی بھی وہی ہے، اور بہت سارے اختیارات جو ہوتے ہیں اس کنیز کے مالک کو ہوتے ہیں. بالکل کنیز یا غلام جو ہوتے ہیں بے بس ہوتے ہیں اپنے مالکوں کے ہاتھ میں. اس کنیز نے جب اسلام قبول کیا تو سارا گھر جن میں یہ کنیز تھی ان کی جان کا دشمن ہو گیا. کافروں نے ان کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں پھوٹ گئیں، آنکھوں کی روشنی جو تھی وہ چلی گئی، لیکن یہ ہمت نہیں آئی. اللہ کافر ان کو تانا دیتے اور کہتے دیکھا تو نے ہمارے دیوتاؤں کو چھوڑ دیا تو تیری آنکھیں پھوٹ گئی، اب کہاں ہے تیرا ایک خدا، تو اس کو کیوں نہیں پکارتی کہ وہ تیری آنکھیں روشن کر دے. یہ تانا سن کر وہ نہایت ہی جرات کے ساتھ کہتی کہ جس اللہ کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میں ایمان لائی ہوں، یقیناً وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ ایک ہے، اگر وہ چاہے گا تو ضرور میری آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور تمہارے سینکڑوں جھوٹے خدا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. دیکھیے کتنا جذبہ ہے، وہ کفار جو سب کچھ کرنے پر قدرت بھی رکھتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، ستاتے ہیں، نابینا ہو گئی مار کھا کھا کے، لیکن ان کا ہمت، ان کا جذبہ اب بھی بینا ہے، اور دلیری کے ساتھ ان کو جواب دے رہی، اتنے بڑے تانے کہ تمہارے اپنے ایک خدا کو پکار لو وہ تمہاری مدد کرے، اور یہاں تو ذرا سی بات ہو جائے تو بولیں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتا. جاہل لوگ بولیں گے پتہ نہیں ہماری کیا بھول ہو گئی ہے، کیا جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے، ہمارا بچہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، بچے کے ابا کو نوکری ہی نہیں ملتی، ہمارا قرضہ ہی نہیں اترتا، میری بیٹی بیمار ہے، کیسا کیا قصور ہو گیا کہ ہم پر تکلیفوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا ہجوم ہے. تو یہ نادانی بھری باتیں ہیں. پھر تو کربلا والوں کا بھی کوئی قصور ہی تو ہوگا کہ 3 دن تک بھوکے پیاسے تڑپا کر پیاسے اور سوکھے گلوں پر خنجر پھرائے گئے، معاذ اللہ، ان پر ان کا کیا قصور، کوئی قصور نہیں، امتحان تھا. انبیاء علیہ السلام کو کیسی کیسی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، ان کا امتحان تھا. تو بہرحال یہ کہ امتحان سے گھبرانا نہیں چاہیے اور شکوا و شکایت نہیں کرنی چاہیے. تو حضرت سیدتنا زمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی شکوا نہیں کیا، اس تانے پر بھی وہ صبر کرتی رہی اور اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان کا ایمان قائم رہا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کا یہی طعنا سنا تو فرمایا اے زمیرہ تو صبر کر. پھر اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن کل عیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اللہ تعالی نے حضرت سیدتنا زمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کو روشن کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ معجزہ دیکھ کر کفار کہنے لگے معاذ اللہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے. معاذ اللہ, آخر کار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدتنا زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا. سنتوں کا درد رکھنے والی اسلامی بہنوں, اسلام کی عظمت کو تسلیم کرنے والی اسلامی بہنوں, اللہ اور اس کے پیارے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی اسلامی بہنوں, آپ نے دیکھا کہ مصیبتوں کے کتنے پہاڑ اس بے بس اور بے کس خاتون پر توڑے گئے, کیسا سخت امتحان ان پر آیا, لیکن ان کے قدموں کو لغزش نہیں ہوئی, اپنا جذبہ ان کا بڑھتا ہی رہا, کم نہ ہوا. آنکھیں چلی گئیں پھر بھی انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا. آخر کار اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے ان کی آنکھوں کو روشنی نصیب کی. اگر آنکھیں روشن نہ بھی ہوتی تو ان کا دل تو روشن ہی تھا, اور انہوں نے اپنے دین سے کہاں پھرنا تھا. اے کاش ہماری ماں بہنوں کو بھی ایسا جذبہ نصیب ہو جائے کہ جب بھی کوئی آفت یا مصیبت آئے تو صبر و شکے بائی کا دامن نہ چھوڑیں اور واویلا نہ مچائیں, کہ واویلا مچانے سے, شکوے اور فریادیں کرنے سے یہ مصیبتیں دور نہیں ہوتی, اس میں حکمتیں ہوتی ہیں, مصلحتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے, لیکن وہ امتحان میں ڈالتا ہے, اس کی مرضی ہے, وہ جو چاہے کرے, وہ ہمارا مالک ہے, ہمیں صابر و شاکر رہنا چاہیے. ایک بار ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میں فلاں کا مرید تھا, میری یہ یہ پریشانیاں ہیں, میرے پیر نے میری پریشانیاں دور ہی نہیں کی, تو اس لیے میں نے ان کی بیعت توڑ دی, آپ مجھے مرید کر لیں. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی صاحب آپ کی پریشانیاں دور تو میں بھی نہیں کر سکوں گا, آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ میں بے بس لاچار, چلو تمہارا پیر لاچار بے بس جس کی تم نے بیعت توڑی, مگر اللہ عز و جل تو یقیناً قادر مطلق ہے. آج تم نے پیر چھوڑا, کہیں شیطان کے وسوسے میں آ کر کر خدا کو مت چھوڑ دینا کہ اللہ تعالیٰ بھی میری پریشانیاں دور نہیں کرتا. تو پریشانیاں دور نہیں ہوتی, اس میں حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں, ہمارے فوائد ہیں. یہ باتیں اس کی سمجھ میں آ گئی, بارہ اس نے بیعت کر لی, مرید ہو گیا. تو اس لیے مطلب یہ کہ اس طرح کی شرائط رکھنی بھی نہیں چاہیے, نہ اپنے پیر سے بدگمان ہو, نہ اللہ اور رسول سے بدگمان ہو کہ ہماری مشکلات دور کیوں نہیں ہوتی. مشکلات تو بڑے بڑے لوگوں کو پہنچتی ہیں, بڑے بڑے نیک لوگوں کے امتحان ہوئے, ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. اور ابھی آپ نے جو دو واقعات سنے اس میں بھی یہی ہے. سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کر دیا گیا, زریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی تکلیفیں ہوئی کہ ان کی روشنی آنکھوں کی چلی گئی, لیکن یہ عظیم خواتین صبر و شکے بائی سے کام لیتی رہی. جنگ قادسیہ میں مشہور صحابیہ حضرت سیدتنا خنساء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چار شہزادوں کے ساتھ جہاد میں حصہ لینے کے لیے قادسیہ پہنچی. جس وقت حق و باطل کا معرکہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنے چاروں شہزادوں کو حکم دیا, اے میرے فرزندوں جاؤ اور آخری سانس تک اللہ کی راہ میں لڑو. ماں کا حکم سنتے ہی چاروں بھائی گھوڑوں کی باگی اٹھائے رجز پڑھتے ہوئے. رجز یہ اشعار ہوتے ہیں کہ جو مطلب جنگ کے موقع پر پڑھے جاتے تھے کفار کو للکارتے ہوئے. تو رجز پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑے اور نہایت ہی بے ڈگری سے لڑتے ہوئے یکے بعد دیگرے چاروں شہید ہو گئے. حضرت سیدتنا خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی شہادت کی خبر سنی تو روئی نہیں, واویلا نہیں مچایا, ہاں ہو نہیں کیا, سینہ نہیں کوٹا, بال نہیں نوچے, منہ پر تھپڑ نہیں مارے, بلکہ کیا کہا. ذرا دل کے کانوں سے سنو اسلامی بہنوں, چار چار جوان شہزادے یکے بعد دیگرے میدان جنگ میں شہید ہو گئے. اور یہ خبر سن کر سیدتنا خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں, اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ میرے فرزندوں نے میدان جنگ سے پیٹھ نہیں پھیری اور اللہ تعالی عز و جل نے ان کی شہادت کا مجھے شرف بخشا کہ میں چار چار شہیدوں کی ماں ٹھہری. اس ذات رحیم و کریم سے امید ہے کہ وہ رحمت کے سائے میں میرے بچوں کے ساتھ مجھے بھی جگہ عطا فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اے فکر آخرت رکھنے والی اسلامی بہنوں, ذرا غور تو کرو, کیسی مقدس ماں تھی کہ چار چار بیٹے جس کے شہید ہو گئے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی کہ میرے بیٹے شہید ہوئے, پیٹ پھیر کے بھاگے نہیں, رائے خدا میں جان دے دی, فرار اختیار نہیں کیا. اور آج کی ماں بیچاری بدنصیبہ, اس کو دین کی سوچ ہی نہیں, صبح سویرے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر صاف ستھری پوشاک پہنا کر ہیرو بنا کر سڑکوں پر اس بات کی منتظر کھڑی ہوتی ہے کہ سواری آ جائے تو میں اپنے نور نظر کو اسکول کے لیے رخصت کر دوں. ہاں, ماؤں کو دنیاوی تعلیم کی کتنی لگن ہے کہ روزانہ اس کے لیے اتنی محنت کرتی ہیں, اس کو بنا سنوار کر بھیجتی ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں قرآن پاک پڑھانے کا ذوق نہیں ہے. ہر ماں کی یہ ضرور خواہش ہے کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر انجینئر بن جائے, میرا بیٹا سی اے کر لے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے, خوب پیسے کمائے گا, سودی ادارے میں بینک میں نوکری کرے گا اور بہت ساری رقم کما کے لائے گا. میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, امریکہ جائے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرے, بڑی بڑی ڈگریاں لے آئے اور ڈاکٹر بن کر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے. میرا بیٹا جو ہے وہ پائلٹ بن جائے, میرا بیٹا یہ بن جائے, میرا بیٹا وہ بن جائے, ساری سوچیں دنیا کی. یہ سوچ کہا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے, میرا بیٹا قاری بنے, میرا بیٹا عالم بنے, میرا بیٹا مفتی بنے, میرا بیٹا مجاہد بنے, میرا بیٹا مبلغ بنے, یہ سوچ اب کہاں. اگر ہے بھی کسی کی مدنی ماحول کی برکت سے تو مائنر, بہت کم. خالی دل کو منانے کے لیے میں بھی تو چاہتی ہوں کہ حافظ یہ رہا, میں نے مدرسے میں داخل تو کیا, تو مدرسے کی تعلیم پر کتنی محنت کرتی ہیں آپ, اسکول کی تعلیم پر کتنی محنت کرتی ہیں, کتنا خرچ کرتی ہیں, مدرسہ تو مفت ہے, پھر بھی اس میں آپ کا کتنا انٹرسٹ ہے, اس کو کتنا محنت سے آپ سبق یاد کرواتی ہیں, اور اسکول پر کتنی آپ اسکول کی تعلیم پر کتنی محنت کرتی ہیں, اپنے ضمیر سے پوچھ لیں, آپ کا جذبہ آپ کے سامنے آئے گا, آپ کا ضمیر آپ سے دھوکہ نہیں کھائے گا. آپ دھوکہ دینا چاہیں گی کہ میں تو اپنے بچے کی پرورش اچھی کر رہی ہوں, لیکن آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو ملامت انشاءاللہ کرے گا کہ آپ دنیاوی تربیت پر بہت زیادہ زور دیتی ہیں, دینی تربیت پر بہت کم بہت کم دھیان دیتی ہیں. تو اس طرح اسلامی بہنوں, اگر آپ کرتی رہیں گی تو آخرت میں اللہ عز و جل کو آخر کیا جواب دیں گی؟ زندگی بہت مختصر ہے, عن قریب موت آپ پہنچے گی. دنیا کے ہر معاملے میں کامیابی کا انتظار کرنے والی اسلامی بہنوں, دنیا کے امتحانات میں کامیابی عارضی ہوتی ہے, اصل کامیابی بس یہ ہے. چوتھے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے, فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ترجمہ کنز الایمان, جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا. کامیاب وہی ہوا کہ جو جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. کہ جو جنت میں ایک بار داخل کر دیا گیا اب وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں نکالا جائے گا. تو اسلامی بہنوں, ذرا اپنے جذبے کو اسلامی رنگ میں رنگ لو. کیسی بدنصیبی چھائی ہے کہ ہر ماں اپنی اولاد کو ماڈرن دیکھنا چاہتی ہے, یہاں تک کہ بدنصیب عورتیں اپنی بچیوں کے بال بھی مردانہ کٹواتی ہیں. ارے بچیوں کی بات کہاں, خود مائیں مردانہ کٹواتی ہیں. یاد رکھیے, عورت کو بال کٹوانا حرام ہے. آج کل جو فیشن چلا ہے یہ حرام ہے بال کٹوانا, لیکن چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جاپانی گڈیاں بناتی ہیں, ایسے اس کے بال کٹواتی ہیں. کل جا کر یہ ماڈرن ہی بنے گی, ماں باپ کو دھکے ہی مارے گی, گالیاں ہی دے گی. اولاد کی جو آپ تعلیم کرواتے ہیں آج کل, انجینئر بناتے ہیں یا پڑھ لکھ کر, صرف دنیاوی تربیت پر جو آپ دھیان دیتے ہیں اس کا مدنی ذہن نہیں بناتے. اس کا نتیجہ تو اور گھر میں ظاہر ہے, یہ سمجھتے ہیں یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. نہیں نہیں نہیں, جب بیگم صاحبہ آتی ہے تو پھر وہ کتنا لڑتا ہے ماں سے اپنی. یہاں تک کہ کئی ناخلف اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں دھکے مار کے گھر سے نکال دیتے, یا اپنی بیوی کو لے کر ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. یہ تو عام ہے واقعہ. شاید اس کا سبب یہی ہو کہ یہ اپنی اولاد کو تربیت نہیں دیتے. ماں باپ جو ہیں وہ صرف دنیاوی تربیت دیتے ہیں, اور بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن گیا. یہ سہارا بنے گا آنے والی کا, آپ کا شاید نہ بنے, اس لیے کہ آپ نے اس کی آخرت کی بہتری نہیں سوچی, صرف دنیا کی بہتری سوچی تھی. تو اس نے دنیا بہتر بنانے کے لیے آپ کو دھکا مار دیا کہ آپ رکاوٹ بنتی ہیں. تو اسلامی بہنیں ابھی غور کریں اور سوچیں. چلو آج اگر یہ بوڑھی نہیں بھی ہے جو, وہ بھی سوچیں کل بڑھاپا تو آئے گا اگر زندہ بچ گئی, ورنہ زندگی کتنی باقی رہ گئی کس کو پتا. دھوم دھام سے بینڈ باجوں میں شادیاں ہوتی ہیں اور ایک تعداد دلہنوں کی ایسی ہوتی ہے, ایک تعداد اس کا پرسنٹیج بھی میں نے پڑھا تھا جو اس وقت ذہن میں نہیں میرے, کہ جو مطلب پہلی ڈیلیوری میں مر جاتی ہے. پہلی ڈیلیوری بہت سخت ہوتی ہے, اس میں کافی دلہنیں فوت ہو جاتی, وہ نہیں برداشت کر سکتی. اور اب چونکہ دنیا میں ہم لوگ زیادہ منمک ہو گئے, دنیا ہی کی سوچتے ہیں, آخرت کی فکر چلی گئی, تو ڈاکٹروں نے بھی کمائی کے رستے خوب نکالے, ہر ایک کو ڈلیوری میں آپریشن کا ہی مشورہ ملتا ہے, کافی تعداد آپ نے دیکھی ہوگی, تجربہ کار بھی ہوں گی اس میں, بس جی آپریشن کروانا پڑے گا, گھبرا کے آپریشن کروا لیا جاتا ہے, حالانکہ پہلے ہم چھوٹے تھے تو آپریشن کا نہیں سنتے تھے, گھر پہ آ کے دایا ڈلیوری کرواتی تھی, لیکن اب ڈاکٹروں کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ پیسے ویسے تو آپ نے دینے نہیں ہیں, وہ آپ کا پیٹ کاٹے گا تو ہی پیسے ملیں گے نا اس کو, تو پیٹ کاٹ دیتے, تو سب اپنا گھر بھرنے کے چکر میں, میں نے کہتا گھر ڈاکٹر غلط ہے, لیکن ہر ایک صحیح بھی تو نہیں ہوگا نا, کتنی بھاری فیسیں لیتے اور کتنی دوائیں مہنگی, غریب تو علاج کروا ہی نہیں سکتا, اگر صحیح معنوں میں علاج کروانا چاہے اچھے اسپتال میں اچھے ڈاکٹر, اچھا ڈاکٹر جو کہلاتا ہے اس سے, تو بہت مشکل ہے کہ وہ علاج کروا پائے, اتنا علاج مہنگا ہوتا جا رہا ہے, تمہارا لے کے ہر ماسک پر آج ہم لوگ جو ہیں وہ پریشانیوں کا شکار ہیں, تکلیفوں کا شکار ہیں, اس لیے کہ ہم نے اسلام کے زرین اصولوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کیا, خواتین اسلام کے نقش قدم پر چلنا چھوڑا, تو ہماری سوچ جو ہے وہ بدقسمتی سے اب مدنی سوچ نہ رہی بلکہ بس دنیا داری کی سوچ ہے, روز بروز اٹھتے ہوئے جنازے بھی اب نہیں ڈراتے, بے پردگی اس قدر کے الہی توبہ, پردے کا ذہن ہی نہیں رہا, بلکہ پردہ نشین خاتون اب اچھی بھی نہیں لگتی, اور یہاں اس اجتماع میں ہو سکتا ہے کچھ اس طرح بہنیں پردہ کر کے آئی ہوں تو وہ بھی عارضی, مدنی برقع پہنیں گی باز جوش میں آ کر وہ بھی عارضی, سارا دن نہیں ہر جگہ جا رہے پر نہیں, صاحب رشتے دار تو یوں بولیں گے, وہ تو یوں بولیں گے, ارے یہ جھک مارتے رہے, اللہ تعالی کی بارگاہ میں سرخ روئی چاہیے تو پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے, تو بے پردگی یاد رکھیے حرام ہے, معراج کی رات سرور کائنات چاہے موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی ہے, دماغ اس کا کھول رہا ہے, عرض کیا گیا یہ اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی, ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, سانپ اور بچھو اس پر حملے کر رہے ہیں, عرض کیا گیا یہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی, حیض و نفاس سے غسل نہیں اتارتی تھی, آج ہماری ماں بہنیں نیل پولش کا شوق چرایا ہے, جس کو دیکھو نیل پولش, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی نیل پولش لگاتی ہے, نیل پولش کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے, لہذا ناخن دھلنے سے رہ جاتے ہیں, تو جو بھی نیل پولش لگاتی ہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل اترتا ہے, نماز بھی نہیں ہوتی, دیکھو تہ جمی ہوئی ہے ناخن کی, ناخن پر ناخن تو دھلے نہیں, پانی پہنچا ہی, تو اگر کسی بد نصیبہ نے لگایا ہے تو فوراً سے پیشتر اور نیل پولش کو صاف کر دے اور وضو کرے نماز پڑھے, اور جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں وہ سب لوٹانی ہوں گی, ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا جسم آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے, عرض کیا گیا یہ اپنا جسم اور زینت غیر مردوں کو دکھاتی تھی, اسلامی بہنیں سوچیں کہ آج کون ایسی ہے جو اپنا جسم اور زینت غیر مردوں سے چھپاتی ہے, سب سے چھپاتی تو ڈرائیور سے نہیں چھپاتی, ڈرائیور سے کیا پتا, گاڑی میں ڈرائیور اکیلی لے کر جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں, ڈرائیور ہے, سب سے پردہ کریں گی تو گھر کے نوکر سے پردہ نہیں کریں گی. جیسے وہ آپ کی نوکری کر کے آپ کی تنخواہ لے کر عورت نہ بن گیا تو مرد ہے, تو نوکر سے گھر کے پردہ کیسے نہیں کرتے. کالج پڑھتی ہے تو پروفیسر سے پردہ کیسے, لیکچرار سے پردہ کیوں, پردہ نہیں کریں گے. یہ تو وہ جن کا پردے کا ذہن ہو وہ بھی اس طرح کے لوگوں سے پردہ نہیں کرتی. دکانداروں سے پردہ نہیں کریں گی, شاپنگ کرنے جائیں گی ان سے پردہ نہیں کریں گی, کھلکھلا کر ہنسیں گی. اس طرح دیور اور جیٹھ سے پردہ نہیں کریں گی. صاحب یہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے دیور, تو جیٹھ بڑا بھائی لو صاحب اس سے پردہ کیسا, معاذ اللہ. حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور موت ہے, بھابھی کے حق میں دیور موت ہے, کہ دیور اور بھابھی میں زیادہ خرابیوں کا امکان ہے. نہ بھی ہو تو آنکھوں کا زنا تو دونوں طرف سے چل ہی رہا ہے, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں, ہنس رہی ہیں, بول رہی ہیں. اگر لذت کے ساتھ بات کریں گی تو زبان کا زنا ہو گیا, ہاتھ سے چھوا ہاتھ کا زنا ہو گیا. تو اس طرح مطلب ابھی تو کوئی آپ کو کچھ نہیں بولے گا, نہ جس جو بولے اس کی اپنے زبان کھینچ لیں, کس کی مجال ہے جو اپنے کو بول تو جائے, بول کے دکھائے. لیکن جس دن موت آئے گی زبان خاموش ہو جائے گی, کان سن ہو جائیں گے, آنکھیں بند ہو جائیں گی. اس وقت آپ کیا کرو گی, اس وقت کون آپ کو بچائے گا؟ آپ کی چرب زبانی اس وقت آپ کو کام نہیں دے گی. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنی ناتوانی پر ترس کھائیں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ہر ایک سے پردہ کریں. اسی طرح چچا زاد, خالہ زاد, مامو زاد, پھوپھی زاد, ان سے بھی پردہ کرنا ہوگا کہ یہ بھائی نہیں. بھائی کہہ کر آپ اگر بے پردگی کریں تو آپ کے بھائی کہنے سے بھائی نہیں ہو جائیں گے. جن جن سے شادی جائز ہے ان سے پردہ, یہاں تک کہ اپنے پیر سے بھی پردہ ہے. عورت مرد کو دیکھے یہ بھی حرام, اور مرد عورت کو دیکھے یہ بھی حرام, اور یہ دونوں کے لیے جہنم میں لے جانے والا کام. الا یعنی سوائے اس کے جس کو شریعت نے دیکھنا جائز قرار دیا. تو آج کل تو بالکل کھڑکیاں اور بالکونیوں سے جھانک جھانک کر مردوں کے میلے دیکھے ہی جا رہے ہیں, بلکہ عورتیں نوکریاں کرتی ہیں تو مردوں کے ساتھ مل کر دوش بدوش چل رہی ہیں, اسٹور سنبھالتی ہیں, نہ جانے کیا کیا کرتی ہیں, بالکل مردانہ انداز میں کام کرتی ہیں, مردانہ بال کٹوائیں گی, مردانہ لباس چڑھا لیتی ہیں. تو یہ عارضی زیبائشیں ہیں. ابھی آپ کو یوں ہوگا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا, مگر یقین نہیں آتا تو مر کر آزما لو. اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت ہم طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے. تو مہربانی کر کے توبہ کر لیجئے, اور مدنی برقعہ اگر آپ کو میسر آئے ظاہر نصیب, بہرحال یہ کہ پورا پردہ ہونا چاہیے, رنگین کپڑے اس میں سے ظاہر بھی نہیں ہونے چاہیے, کہ جو دل کا روگی ہوتا ہے وہ کپڑے دیکھ کر پھر للچاتا ہے. اپنے عزیزوں سے جن سے آپ کو مطلب ہے کہ پردہ, ان سے ٹیلی فون پر بھی آپ ہنس ہنس کر بات نہیں کر سکتی, بے تکلفانہ بات نہیں کر سکتی, پردے میں بھی بے تکلفانہ بات نہیں کر سکتی, یہ بھی جائز نہیں. کرخت لے جا رکھنا ہوگا, ایسا لے جا آپ کو بنانا ہوگا جس سے اس کا دل نہ للچائے. اپنے بچوں کو بابا سوٹ نہ پہنائے, اے بابا سوٹ ایسے نہ پہنائے جس میں جانداروں کی تصویریں ہوں. آپ کہیں گی کہ ایسے سوٹ تو ملتے ہی نہیں, سب میں باگڑے بلے بنے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ملتے ہیں. ریل گاڑی, بس, گملے, پھول, بیل والے بھی بابا سوٹ مل جاتے ہیں. اگر آپ کا ذہن مدنی ہوگا تو سب کچھ ملے گا آپ کو. اسی طرح ہیٹ پہناتے ہیں بچوں کو, فوم کا میں نے دیکھا ہے, تقریباً مدنی ماحول والے بھی پہناتے ہیں, ان کو پتا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. ہیٹ انگلش ٹوپائی, لڑکیوں کو چڑھا دیتے ہیں توبہ استغفر اللہ, جرم آپ کا ہوگا. ہیٹ ہرگز نہ پہنا ہے, آپ کو ہیٹ نہیں لگتا لیکن وہ ہیٹ ہوتا ہے, چھجے دار جو ٹوپی ہوتی ہے. لڑکی لڑکے دونوں کو نہ پہنا ہے. اسی طرح لڑکیوں کو اکثر مردانہ بابا سوٹ میں نے دیکھا پہناتی ہیں, ادھر دعوت اسلامی سے جو منسلک ہوتی ہے وہ بھی پہناتی ہیں, ان کو پتا ہی نہیں ہوتا, وہ سمجھتی ہے تو بچہ ہے. جرم آپ کا ہو. اسی طرح لڑکے کو مہندی نہیں لگا سکتے, مرد کو ہاتھ اور پاؤں مہندی سے رنگنا مرد کو حرام ہے, ہاتھ پاؤں. بچے کو بھی منع ہے, چاہے ایک دن کا بچہ اس کے بھی ہاتھ پاؤں میں مہندی نہ لگائیں, چاہے عید کا دن ہو چاہے شادی کا موقع ہو. تو چھوٹے بچوں کو استنجا پیشاب کرواتے وقت بھی احتیاط فرمائیں کہ اس کا منہ قبلے کی طرف یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو. اپنے ڈبلیو سی کا بھی خیال رکھیں کہ اس کا منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو. آج کل بدقسمتی سے کمبورڈ کی ہوا بہت چلی, جدھر دیکھو کمبورڈ بناتے ہیں. کمبورڈ یہ انگلش ٹوائلٹ ہوتا ہے, گول گول, یہ عام طور پہ گھروں پہ, اور ہماری اسلامی بہنوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, وہ اس کو استعمال کر کے پتہ نہیں پاک کیسے رہتی ہے. مجھے تو پاک رہنا اس پر اگر ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے, ایسا لگتا ہے. پانی تو استعمال کر ہی نہیں سکتے, نہیں تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا. لیکن یہ عام ہے گھروں, پتہ نہیں کس طرح یہ پاک ہو کے نمازیں پڑھتی ہوں گی. کوشش کریں آپ کے گھر میں اگر ہے تو مکان مالک سے اگر کرائے کا گھر ہے اجازت دیں, اور ڈبلیو سی ممکن ہے. آپ کا ذہن بنے گا انشاءاللہ سب ہو جائے گا, ممکن ہو جائے گا, سب ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کا ذہن بننا چاہیے. اور اگر آپ مکان کے مالک کا ہیں تو پھر تو آپ کو روکنا کس نے, خود ہی بنوا لیں. اور رخ کا خیال رکھیں, یہ یاد رکھیں کہ استنجا کرتے وقت کعبے کی طرف منہ کرنا بھی حرام اور کعبے کی طرف پیٹھ کرنا بھی حرام. تو آپ مہربانی کر کے مطلب ایسا رخ رکھیں کہ کعبے شریف سے منہ اور پیٹھ دونوں 45-45 کے زاویے سے باہر. یہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا چلو نہ سی, تو ایسا کریں کہ نماز میں جہاں آپ سلام پھیرتی ہیں پہلا وہاں اس کا رخ کر دیں, یا نماز میں دوسری طرف سلام پھیرتی ہیں تو اس طرف رخ کر دیں, تو یہ 90-90 کا زاویہ ہو جائے گا, تو بالکل ہی جان چھوڑ جائے گی. اسی طرح شاور کا رخ بھی خیال رکھیں کہ اگر ستر کھلا ہوا ہے تو قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ کرنا حرام ہے. یا تو شاور سے نہاتے وقت موٹی چادر سے جسم لپٹا ہوا ہو کہ بے پردگی نہیں ہے تو پھر تو عورت نہیں ہے, ورنہ مطلب, اور یہ بہت مشکل ہے کوئی ایسا کرتا ہو, تو اس لیے شاور کا رخ بھی اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح ڈبلیو سی کا رخ میں نے عرض کیا. کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولا کریں. حضرت عبداللہ بن عامر, یہ حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جو بہت چھوٹے تھے, وہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تھے, تو میں دور تھا, میری ماں نے مجھے بلایا کہ آ بیٹا میں تجھے کچھ دوں گی, تو میں آ گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دو گی, تو میں نے عرض کیا کھجور دوں گی, تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم کھجور نہ دیتی تو تمہارے ذمے جھوٹ لکھا جاتا. انہیں بچے کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں, جیسا کہ مائیں آ تجھے کھلونا لا دوں گی, آ تجھے کار لا دوں گی, تجھے ہوائی جہاز لا دوں گی, آ بیٹا یہ دے دوں گی وہ لے دوں گی, تو بچہ آ جاتا ہے آپ کے پھسلانے میں. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سمجھتا نہیں ہے, یہ سب ٹھیک ہے, اس کا اظہار نہیں کرتا, لیکن غیر محسوس طریقے پر جھوٹ بولنے کی تربیت اس کی ہو جاتی ہے. بڑا ہو کر پھر یہ آپ کو بہت چکمے دے گا, دیتے بھی ہوں گے, بڑے بچے بہت جھوٹ بولتے ہوں گے گھر میں, کیونکہ بچپن میں اس کو تعلیم آپ نے یہ دی نا, اس کے ساتھ جھوٹ بولتی رہی آپ, ابھی آپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور پریشان کرتا ہے, آپ کے سر پکڑوا دیتا ہے. تو بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولیں گے تو گناہ کبیرہ ہوگا. اچھا پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہ میرا اپنا تجربہ ہے, میں دوا خانے میں ہوتا تھا اور کیس لکھتا تھا, تو عورتیں اپنے شوہر کا نام لیتے ہوئے بہت شرما جاتی تھی, اور اب تو بغیر پوچھے میرا ہسبینڈ, میرے ہسبینڈ نے یہ بولا اور اس کا نام لے کر پکارتی ہیں, ڈوب نہیں مرتی. مجھے شرم آتی ہے کہ کبھی کسی عورت کو اس کے شوہر کا نام لوں تو میں بولتا ہوں آپ کے بچے کے ابا اور یہ میرا ہسبینڈ, اور شوہر بھی دو قدم آگے میری وائف. پتہ نہیں مجھے یہ لینگویج پر بہت چڑ سی ہے نہ جانے کی, کیونکہ ہم نے بچپن میں حیا دیکھی ہے عورتوں میں ہمارے گھروں میں, اور میں نے ایسی ایسی حیا دیکھی ہے کہ میری اب عقل کام نہیں کرتی کہ اتنی جلدی یہ دور کیسے تبدیل ہو گیا کہ یہ عورتیں بالکل بے حیا ہو گئی, تو بالکل بھنگڑا ڈالتی ہیں, ناچتی ہیں محفلوں میں اور مردوں سے شرماتی نہیں. پہلے تو عورتیں بھلے باہر اگر نکلتی بھی تھیں تو مردوں سے ان کا جس طرح گفتگو ہوتی تھی میں نے دیکھے انداز بچپن میں اپنے, اب تو بابا توبہ. اب آئندہ پتہ نہیں یہ بچے جب آپ کے جوان ہوں گے وہ کیا دیکھیں گے, کچھ سمجھ نہیں آتی. تو شوہر کو نام لے کر پکارنا مکروہ ہے. پہلے تو لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے نکاح نہیں ٹوٹتا, لیکن بہرحال نام سے پکارنا مکروہ ہے. لیکن پکارتی ہے, منع کر تو بھی نہیں مانتی, ایک کان نے سنا دوسری کان نے نکال دیا. مسز بولیں گی, ارے مسز بننے والی, مثلاً مسز زید. اب ٹھیک ہے ابھی زید زندہ ہے, زید ابھی آپ سے سیٹ ہے, کل زید کی گھومی آپ کے کارناموں کی وجہ سے, اور آپ جو یہ ڈیڑھ دس کی زبان چلاتی ہیں کبھی پھر گئی زید کی, ایک دو تین کر دیا, پھر کس منہ سے مسز زید بولیں گی اپنے آپ کو؟ اب تو زید کے نام سے نہ پڑو کہ اس نے ایک دو تین کر دیا. تو ابھی سے ہی اپنے باپ کو فراموش نہ کرو بیچارے کو, اور اس نے شادی کروا دی تو اب آپ اس کی ہو گئی, اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھواتی ہیں بولتی ہیں زینب زید, پہلے زینب اسماعیل تھی اب زینب زید بن گئی, اور پھر زینب نے ایک دو تین کر دیا تو پھر زینب اسماعیل نہ کٹوا کر بن گئی. تو اب بھی زینب اسماعیل ہی رہے, اور ہے بھی یہی طریقہ بھی یہی ہے. آپ صحابہ کرام صحابیات کو دیکھ لیں, والد کے نام سے پہچانی جاتی تھی, شوہر کے نام سے تو ہم نے ایک بھی نہیں پڑھا کہ اس کے ساتھ شوہر کا نام لیا گیا ہو, جس طرح والد کا نام لیا جاتا ہے بن کر کے بنتے کر کے. تو مہربانی کر کے آپ مسز بننا چھوڑ دیں, بلکہ مر جانے کے بعد بھی مسز رہتی ہیں, حالانکہ مرنے کے بعد مسز تو رہی نہیں, یہ مسئلہ ہی نہیں معلوم آپ. مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے, جی ہاں, آپ وہ شوہر نہیں. اگر آپ کہیں کہ میرا مرحوم شوہر تو یہ غلط ہو گیا, چلو مرحوم شوہر سابقہ شوہر تو ہے وہ, لیکن اب وہ شوہر نہیں کہ میرے شوہر نے زندگی میں مجھے یوں بولا تھا, تو وہ شوہر نہیں آپ کا, نہ آپ وہ شوہر ہے نہ اب آپ دیور کی بھابھی ہیں, اب بھابھی بھی نہیں ہے, خلاص شادی نکاح ٹوٹ گیا, دوسرا نکاح آپ کے لیے جائز ہو گیا, ورنہ ایک شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نکاح ہی نہیں, حرام بالکل. تو اب نکاح جائز ہو گیا اس لیے کہ وہ شوہر آپ کا شوہر نہیں رہا, تو اب مسز نہیں رہی. تو اس لیے مطلب یہ تبادلے نہیں ٹھیک, باپ کی بن کے رہیں, آپ باپ کی بیٹی ہیں, اسی میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. ان کا نام لینا چھوڑ دیں, اپنے بچوں کا ابا کہیں اس کو ٹھیک ہے, ابو ابو عمر, جیسے عمر ہے بیٹے کا نام تو ابو عمر, ام عمر, وہ بھی اپنی وائف کہنا چھوڑ دے تو اچھا. تو بہرحال مدنی ماحول میں رہیں گی آپ تو انشاءاللہ یہ سب سیکھنے کو ملتا رہے گا. تو جہاں جہاں اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں, اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہاں ضرور شرکت فرمائیں. الحمدللہ اس وقت عجمان سے میرا بیان بذریعہ ٹیلی فون ابو ظبی العین ڈیرہ دبئی شارجہ اور دبئی کا ایک علاقہ مدینہ پور میں اسلامی بہنوں کے اجتماعات میرے لیے ہو رہا ہے. تو جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں وہاں ضرور اسلامی بہنیں اپنے اپنے علاقے میں شرکت فرمائیں اور وقت کی پابندی کریں. اب مثلاً بعض علاقوں میں ہفتہ وار اجتماع تو مغرب سے پہلے ہو جاتا ہے, مگر دیگر دنوں میں مغرب کے بعد مختلف گھروں میں محفلیں ہوتی ہیں اور نیاز وغیرہ کے بعد رات دیر سے فارغ ہوتی ہیں. تو اسلامی بہنیں ایسا نہ کریں, اپنا ایک مطلب ہے کہ اصول بنا لیں کہ اتنے سے اتنے بجے آپ کو مطلب فارغ کرنا ہوگا. مغرب کی نماز سے پہلے کھا پی کر آپ فارغ ہو گئی ٹھیک ہے, ورنہ بس کھانا چھوڑ کے چل پڑی تو انشاءاللہ سب کی روٹین بن جائے گی. تو اس طرح آپ کے گھروں کے ماحول بھی درست رہیں گے, ورنہ گھر میں آپ لیٹ جائیں گی اور رات دیر تک. اسلامی بہنوں کا گھر سے باہر رہنا بہت مایوب ہے, تو مہربانی کر کے میری درخواست پر عمل کریں کہ آئندہ جتنی بھی آپ کی محفلیں مجلسیں میلاد شریف کی محافل ہوں سب کے سب مغرب سے پہلے پہلے کھانا پینا سب خلاص. کہیے انشاءاللہ.